finns en flicka som jag går till ibland. Hon tycker om mig för jag gör vad jag kan. I hennes tystnad finns så mycket jag vill veta. Så jag stannar hela natten fast vi är som eld och vatten. Kom, så länge hjärtat slår. Kom, så länge spänningen finns kvar. Imorgon är en annan dag. Kom, så länge solen ler. Kom, så länge lusten ger och tar. Så fort när allt försvinner. Imorgon är en annan dag. Tavlor som jag aldrig får se. Hon sjunger sånger när ingen sitter bredvid. I hennes ögon finns en längtan efter mera. Så jag stannar hela natten fast vi är som eld och vatten. Kom, så länge hjärtat slår. Kom, så länge spänningen finns kvar. Imorgon är en annan dag. Kom, så länge solen ler. Kom, så länge lusten ger och tar. Så fort när allt försvinner. Imorgon är en annan dag.